राम सरदन स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बात है कि शरीर यहाँ अपनी माँ के पेट में ही बना है और मरते हैं तो पूरे शरीर को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो अपना स्वरूप शरीर नहीं है, ये बात दृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों मैं तो पहले से आया हूँ, शरीर बना माँ के पेट में एक पानी की बूंद से, तो पानी बूंद क्या जाने है क्या है, पानी की बूंद क्या जाने है, तो पिता कौन है जानते नहीं, और माँ के बनने पर हम पूरे बन गए थे, परंतु किसी को माँ याद नहीं है, इसे मैंने सबको बोल दो, सबको भाई हो चाहे बहन हो कोई हो किसी को याद नहीं है, तो माँ बाप वो मानते हैं जानते नहीं है, पिता को जान सकते ही नहीं, हम माँ को भी नहीं जानते, तो मानते है इसी तरह से भगवान को मान लेना चाहिए, जान नहीं सकते, इस वास्ते कई मत मतांतर है, इसको वो नहीं मानते क्योंकि जानते ही नहीं, जानने में आती इस आता नहीं जानने में, इसको मानने में आता है जानने में नहीं आता, जानने में लिखा है जानाति पुरुषोत्तम जानाति पुरुषोत्तम जानने का गीता माया है, उत्तम पुरुषोत्तम दे परमात्मा इतना जो लोग ईश्वर ये तो हम पुरुषोत्तम अतो से लोग पुरुषोत्तम यो मामो जानाति पुरुषोत्तम जान लिये और ब्राह्मण जिसको जनाते हैं तो भगवान कहते हैं जनाता हूं मैं, तो जानता है कैसे है मैं देव देव जनाई और जे देव जनाई है उसमें मानता ही है जाने देव जे नहीं जान तुम्हें हो जाए, तो वो जानाते भी मान्य नहीं है, जानाती पुरुषोत्तम गीता में जानाती आया है, पर जानाते का अर्थ माना मानना ही होता है, जानना नहीं होता, तो मानते हैं ईश्वर को, ईश्वर है और मान्यता होती है वो कच्ची नहीं होती, जानने से तेज होती है। अब कोई भाई बहन ये नहीं कर सकते हमारे माँ बाप नहीं है, माँ बाप के होने में ये प्रत्यक्ष है। माँ बाप नहीं तो कहाँ से आए, तो माँ बाप को मानना है, ये मानना जानने से कमजोर नहीं है, ये मानना जानने से कमजोर नहीं है, जानने से तेज है, उसे प्रमाण नहीं है। हम सब भाई बहन कोई भी नहीं कह सकते मैं माँ बिना आया हूँ, बाप बिना आया हूँ, कोई नहीं कह सकता। तो मानना है वो जानने से कम, इस बार जाना थी पुरुषोत्तम सो जाने देव जीव जनाई, तो जानना अर्थ मानने में ही है। तो इसको मानने के लिए मैंने एक बार श्रद्धे से दृढ़ता से श्रद्धे से दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर ले, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, स्वीकार किया मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है और मेरा कोई नहीं है, और परमात्मा है मेरा, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मैं परमात्मा को हूँ और किसी का नहीं हूँ, और मेरे परमात्मा है और किसी का है, कोई भी हमारा नहीं है, परमात्मा ही हमारे है और कोई हमारा नहीं है। ये दो बातें कर लो यार, मैं परमात्मा को हूँ और किसी का नहीं हूँ, परमात्मा मेरे है और कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल परमात्मा है। यहाँ जो माता पिता है वे मेरे मानने हैं, परंतु इनका मैं हूं नहीं, न मैं भी दूसर गणा दे मर्षि तुम हम आदि सब आदि हूँ, आदि कैसे जाने आदि मेरी, इस वास्ते मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। मैं भगवान का हूँ ये तो बात जानते हैं, पर मैं और किसी का नहीं हूँ ये जानते नहीं, ये मान लेते हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भौजाई है, ये भतीजा है, अपना कुटुंब इतना ही है, काका हूँ, बाबा हूँ, ये मानते हैं। पीछे खास कुटुंब क्या है, मैं हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई है, मेरी भौजाई है, भौजी गए, भौजाई गए, भतीजा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, असली इतना ही है, असली कुटुंब इतना ही है। काका है, बाबा वे थोड़ा दूर है, दादा परदादा और दूर है, अरे भगवान के तेरे जगते हो, माता दादा पिता माँ दादा ही मैं हूँ, तो पिता माता दादा धाई धाई माँ का भगवान है, दाता दाता है ना, धाई माँ हो धाई, जो पालने वाले दूध पिलाने वाले वो धाई माँ होती है, पता धाता पिता माँ दादा भी मैं ही हूँ। तो मेरे माँ बाप और भाई जो कुछ है तुम्हें वो, माता जो पिता तुम्हें व तुम्हें वो, बंधु से सगा तुम्हें व तुम्हें वो, विद्या दमन तुम्हें वो सर्व, माँ माँ भगवान है, बाप भगवान है, दादा भगवान है, परदादा भगवान है, तो मैं भगवान का ही हूँ और मेरे भगवान ही है और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में आया नहीं। तो जब हम जन्मे क्या साथ में आए थे, परमात्मा तो साथ में थे, हम जानते नहीं, परमात्मा साथ होते और कोई हमारे कुछ साथ में नहीं। अरे मरेगा जब क्या ले जाएंगे, क्या धन ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, जमीन ले जाएंगे, जायदाद ले जाएंगे, माँ बाप को ले जाएंगे, भाई बंधु ले जाएंगे साथ में, तो ये सब बना उठी है। मैं आया तो साथ को खिलाया नहीं, जाऊंगा तो उसे जाऊंगा नहीं, तो ये संबंध हमारे नहीं है। तो ये संबंध किस वास्ते है? सेवा के वास्ते। ये माँ है, बाप है, सेवा वास्ते। ये भाई है, भौजाई है, भतीजा है, सेवा वास्ते। स्त्री है, पुत्र है, सब भी वास्ते है, दादा है, परदादा है, सब सेवा वास्ते। सेवा करो जी उन्हें अपना मत मानो। सेवा करो अपना मानो तो फंस जाओगे। अपना मानना फंसा कारण गुण संगो से सदस्य उस दिन जो गुणों का संग है। ये संग मत को असंगो ही अयम पुरुष उपदेश कहते हैं अयम पुरुष असंग असंग संग नहीं। तो कोई मेरा नहीं है, केवल परमात्मा मेरे है। मैं केवल परमात्मा को और किसी का नहीं हूं। ये दो बात याद कर दो, मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। मेरे केवल भगवान है और मेरा कोई नहीं है। ये चार बातें याद करे बहुत काम की है। मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए मेरा है, अपने लिए कोई मेरा नहीं है, अपने लिए शरीर भी नहीं है। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर हूँ, मेरे लिए शरीर है, तीनों का तो नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मेरे लिए शरीर नहीं है। शरीर से कोई फायदा नहीं है। ध्यान होता है वो विवेक से होता है। इस वास्ते मेरा कोई नहीं है। तो शरीर भी मेरा नहीं, तो पुरुष भी मेरे है, स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, ये सब दूर है। अब भेदभाव का संबंध शरीर के साथ में, भेदभाव का संबंध मेरे के साथ में। अब भेदभाव का संबंध है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूँ, अभेदभाव का भेद, अभेदभाव से अभेदभाव का संबंध है, अभेद नहीं है। शरीर मेरे भी नहीं है, शरीर मर जाता है, मैं रहता हूँ। आप श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो माँ बाप है, तो वो शरीर नहीं है, शरीर नहीं। न माँ का, बाबा का, दादा का, परदादा का शरीर नहीं है। शरीर तो यही होता, यही होता हमारे, यही मर जाता है, यही रह जाता है। तो आप हैं और भगवान है, भगवान आप हैं। आप भगवान के हैं तो क्या है, शरीर नहीं है, आप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुमराशी, पांच बात है। इसमें कोई शरीर नहीं है। इसमें अंश शरीर है, अविनाशी शरीर है। बालक बना था, मोटा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये भगवान हो सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन शरीर चंचल गले, अमल शब्दों से भरे हुए हैं। जीते हुए आदमी देखते हैं, मरे हुए उसको तो स्नान करो कपड़े से, मित्र है आज, जब जान है जब तो वो कितना शुद्ध है कि शरीर को भी अशुद्ध नहीं कहते। महान अशुद्ध जिसे तोड़े भर चीज भी शुद्ध नहीं है, इसमें डेट दो मन का थेरा है जिसमें तोड़े भर भी चीज शुद्ध नहीं है, अपने में तो शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं तो माँ बाप मेरे कैसे, मेरे यहाँ के स्त्री पुत्र कैसे, काका बाबा कैसे, दादा कैसे, परदादा कैसे, पिता अवश्य जो तो माता दाता पिता वह पिता से लोक से सरासर से तमस्य पूज्य से गुरु गरियार मत सत्सव पिता से लोक से सरासर से, तो हमारे पिता भगवान है, हमारा और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं प्राणी है, कुछ नहीं है वस्तु, कोई वस्तु मेरी नहीं है, कोई क्रिया मेरी नहीं है, कोई व्यक्ति मेरी नहीं है, कोई व्यक्ति मेरी नहीं है, कोई वस्तु मेरी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ वस्तु कोई कोई नहीं है, मैं केवल भगवान हूँ, भगवान केवल मेरे है, केवल भगवान मेरे है, भगवान का मैं हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, और किसी का नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, और कोई मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, है भगवान का मैं हूँ अंश हूँ, मैं अंश हूँ क्या है कहते, अब भगवान का अंश चेतन अमल सूर से, इस बात को आप पक्की मान लें, मैं और किसी का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, और भगवान मेरे और कौन मेरा है ही नहीं, निहाल हो जाओगे, माँ बाप को भाइयों को ना ये सेवा करने वास्ते, इनकी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजों की हो जाएगी सेवा करो, स्त्री का और पुत्रों का पालन करो, सेवा करो, सेवा करने वास्ते सब संसार मेरा है, सेवा करने वास्ते सब संसार मेरा है, और सामग्री है वो सेवा करने की सामग्री है, धन है, संपत्ति है, जो कुछ है ये सेवा की सामग्री है, सेवा करने के वाले आप है, क्यों आप कह रहे थे मां का बेटा हूँ, मैं स्त्री का पति हूँ, बहन का भाई हूँ, भाई का भाई हो, तो ये सेवा करने वास्ते, और सब संसार में आप हो, कोई आपकी क्रिया नहीं है, आपकी कोई वस्तु नहीं है, आपका कोई प्राणी ना, कोई प्राणी है ना, वस्तु है ना, क्रिया है आपके नहीं है, क्योंकि आरंभ होता है क्रिया का नष्ट हो जाती है, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, वस्तु पैदा होती है नष्ट हो जाती है, और वस्तु आती है जाती है, आने जाने वाला मेरा नहीं, पैदा होना नष्ट होना मेरा नहीं, आरंभ होना तो होना मेरा नहीं, मेरा क्या है, जो आदि अंत रहे थे मैं भी आदि रहे थे, आप रहित नहीं होते तो 84 लाख भोगते कैसे, एक शरीर हो गया दूसरे होगा, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो एक थोड़ा दिन बने चीज है, शरीर और संसार किसी के साथ रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रह सकता नहीं, रह सकता ही नहीं, इतना कोई नहीं रह सकता, अब रहता तो साथ में जाते, साथ में जाते और मरते साथ ले जाते, ना तो लाया ना से ले जा सकता, तो ये अपने हमारे यहाँ सेवा के लिए, सब संसार सेवा के लिए, तो हमारे पास शक्ति है, क्रिया है, पदार्थ है, वे सब सेवा के लिए, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, ये सब सेवा के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भगवान मेरे आवश्यक, माल बुद्धि विद्या योग्यता सब के सब सेवा के लिए, या सेवा कर लिए सेवा कर दो बुद्धि को मारी मेरी बुद्धि मैं बुद्धि मार दू मैं पढ़ा लगा हूँ पंडित हूँ तुम पंडित हो ना तो पंडित हो तो मैं ना मूर्ख हो तुम तो परमात्मा का अंश हो चेतन हो अविनाशी हो अमल हो सहज सुख राशि हो पंडित हो या दुख राशि हुआ बिना पढ़े तीन ताप हो गए पढ़े हुए पांच ताप होते हैं आध्यात्म तीन तो है ही अभ्यास अभ्यास ये भूल जाएगा जो पढ़े होने अभ्यास की जरूरत नहीं एक अभ्यास एक आफत आ गई नहीं और कहीं हार जाए तो दुख होगा मुर्ग आ जाए तो दुख होता ही हार पढ़ाई नहीं है तो दो है। और तीसरा विश्व भूल गया तो दुख होता है याद नहीं आएगा याद नहीं तो याद नहीं आना और हार जाना और अभिमान ये तीस कदा होती नारती पढ़ने से तीन पाँच ताप तेरह सात ताप और सात आध्यात्म महादेव को पांच आध्यात्मिक महादेव समझ गए अभ्यास भंगर विस्मार तीन दोष ये छह दोष हो गए तो और चीजों के टिकलो मैं धनवान हूं एक आफत लागेगी एक नई आफत हो गए कुल बोले मैं था जो धनवान हूं धन पड़े बैंकों में लोगों में वो मैं धनवान हूं तुम कहते हो तुम मेरे साथ में आए थे ना ये साथ में ले जाओगे यार बिल्कुल झूठा है पटोरे ने छताप हो गया या पांच ताप है देखोगे नाराद भी नहीं दिए अब भंगे विस्मार वही फैली आफत है कोई आफत भगवान के सिवाय किसी को माना वो आफत है दुखदाई है जन्म देने वाला महान पतन करने वाली चीज है वो हमारी माननी बस फर्श है बहुत ज्यादा मरिया बहुत ज्यादा मरिया एक राजा के लड़का था बोलता नहीं था वो पूर्व की याद ही बोलता नहीं था तो शिकार गया पक्षी बोला मरिया तो वहां बोला बोला रे मरिया बोला रे मरिया चुप रहा थे कैसे गया पक्षी देखी बोली मरिया मरिया तो बोला रे मरिया आज बोली बेटा बोल गया आपका भाई बचपन से बोली बोला रे मरिया बोला रे मरिया तो कोई अपनी चतुराई नहीं है अपना बल नहीं है विद्या अपनी नहीं है योग्यता अपनी नहीं है यही अधिकार भगवान का दिया हुआ है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो चार बातें वो योग्यता भगवान की है जो बल भगवान का है अधिकारी अधिकार अधिकार भगवान प्राप्ति का अधिकार है मात्र मनुष्य का अधिकार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई यहूदी मुसलमान सब मनुष्य मात्र है सब परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति बलवान है परमात्मा प्राप्ति योग्यता है परमात्मा प्राप्ति अधिकार है ये चार बातें ये भगवान ने दी है परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार में नहीं संसार भी बल संसार काम का नहीं है योग्यता है वो पढ़ाई योग्यता भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है विद्या भी पढ़ना है तत्व को जानने के लिए और विद्या का कोई मतलब नहीं है योग्यता है तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, संसार के लिए योग्यता फंसने के लिए, संसार में योग्यता फंसने के लिए और परमात्मा की योग्यता प्राप्त कल्याण के लिए देखा दीजिए। सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति का दुखी सुखी मूर्ख महालंठ सब कालाक्षर भैंस है, कालाक्षर भैंस वो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। स्वतंत्र है भगवान प्राप्ति में, संसार प्राप्ति स्वतंत्र नहीं है। और सुन तो कम से कम लग भी तो सब बन जाए, लक्ष्म लाख रुपये से कम क्यों है, मैं कितने घर बने है जो नहीं अटे रहे, एक कोड़ी साथ चलेगा, तिल भी साथ चलेगा, कौन और बीमारी करते धन आपका नहीं है। आप धन कमाने स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र हुए तो सब लखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, बन जाओ। परमात्मा की प्राप्ति में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र सब स्वतंत्र परतंत्र नहीं है, सब अंत बलवान है, सब योग्य है, सभी अधिकार ये परमात्मा की प्राप्ति दिया है। लोगों ने संसार की प्राप्ति में लगा दिया, कथा भी गए तो उद्योग के लिए, गीता भी पढ़े तो उन लोगों के लिए, भागवती कथा करते लोगों के लिए, अपने रुपया जो लिए कहाँ लगाने में योग्यता कहाँ लगाए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्यता वो लगाई पहले। ये कथा अच्छी विषय, हजार रुपया, 2000 आ गया, 5000 रुपया, वो कथा बढ़िया हुई, कथा भी तोली जाए रुपये साथ में बढ़िया वही है। अरे आप बड़े धनवान हैं, आप बड़े आस हैं, कोई पत्थर शेर का बांधे कि मैं 5000 का बांधू रुपये का जल्दी, हजार रुपया 10000 मांगे 20000 है, तो बेगा डूबेगा मोटो पत्थर मोटो, लाख रुपया मरा रहा है गले में पत्थर बांधे मोटो, ज्यादा धन है ज्यादा डूबेगा भाई, क्यों बता ज्यादा डूबेगा। हम अधिपति है, हम अधिकारी है, हम राजा है, हम महंत है, हम बड़े हैं, डूबने में से भारी है, भारी भारी है जो जल्दी डूबेगा। तो संसार में भारी है बड़ा बनना है डूबने के लिए, अरे भगवान के लिए तिलने के लिए, न धन है न संपत्ति है, बसो न वित्त वेद नि जमा न पान है जमा, बसो न वित्त वेद नि जमा न पान है जमा, घुमाए ठलठ हो तो मैं फिरू घमा घमा, बसो न वित्त वेद नि जमा न पान है जमा। तो भाई भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे और मेरा नहीं है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं, चार बातें। कैसी मौत की बात है, एक भगवान एक एक एक मान लो, चार बात ही एक बात हुई, मैं भगवान हूं बस, और मैं कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, न माँ का हूं न बाप का हूं न भाई का हूं न स्त्री का हूं न पुत्र का हूं, ये बनावटी बनावटी सब सच्ची बात है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और मेरी कोई चीज नहीं है। कितने साथ ले जाओ, क्या ले जाओ साथ में, क्या विद्या ले जाओगे, बुद्धि ले जाओगे, बल ले जाओगे, योग्यता ले जाओगे, क्या साथ में ले जाओगे? भगवान जो साथ छोड़ेगा ही नहीं, भगवान तो साथ छोड़ता ही नहीं, दूसरी चीज साथ रहती ही नहीं, न चीज साथ रहती, न क्रिया साथ रहती, न व्यक्ति साथ रहती। कोई भाई बंधु में, कोई भाई बंधु में, वहां जलने वाले लाखों पे पर जलने वाला कोई नहीं, आराम के सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो बीमार हो जाए, दुख हो जाए तो कनार प्यारे से प्यारे कहते हैं, तेरे बाहर बोले तो मेरे ना, और दुख तू ही मिलेगा और सब उत्तर मिले तुम्हें भाव तेरा तथा निर्वास मान्या तु साप उत्तर है घर वालों का। मर जाओ तो रो देगा, काम आएगा क्या फायदा, पर फंसेगा कहीं जन्म मरण होगा। एक साधु थे, वो कहेंगे हमारा कोई नहीं है, बीमार पड़ो तो कोई पास नहीं देते, पानी पाने वाला भी न रहे, पूछने वाले भी न रहे, नारायण नारायण नारायण नारायण।